بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک عادت سے ہٹ کر کوئی حادثہ کسی انسان کے ہاتھوں رونما کرواتے ہیں، یا تو وہ حادثہ کسی نبی کے ہاتھوں ہوتا ہے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد، یا اللہ تعالیٰ کے کسی بزرگ ولی کے ہاتھوں ایسا کام سر انجام پاتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے باغی اور نافرمان پر ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اور بسا اوقات کوئی بندہ تکلفاً زبردستی ایسا کوئی کام کر کے جس کا عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کوئی عجیب و غریب قسم کی حرکت کر کے دکھا دیتا ہے، تو وہ چیزیں، وہ نشانیاں جو کسی نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہیں نبوت سے پہلے، ان کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی صداقت اور سچائی پر ان چیزوں کو دلیل بناتے ہیں۔ پھر ایسے ہی واقعات خرق عادت اگر کسی نبی کے ہاتھوں نبوت کے بعد ظاہر ہوں، انہیں معجزہ کہا جاتا ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے سے زمانے والے عاجز ہوتے ہیں۔ بس اوقات کسی غیر نبی ولی کے ہاتھوں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو جس کو عموماً عقل تسلیم نہیں کرتی، بڑا عجیب و غریب قسم کا، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور ارحاس، معجزے اور کرامت تینوں کے اندر اللہ رب العالمین کا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی یا ولی کو لوگوں کے اندر عزت بخشے۔ اور جو ایسا خرق عادت کام کسی غیر نبی غیر ولی کے ہاتھوں ہوتا ہے، اللہ کے باغی اور نافرمان پر ظاہر ہوتا ہے، مقصود اللہ رب العالمین کا اس میں اس کو عزت دینا نہیں بلکہ اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، اس کو اہانت کہتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کی شکل بگڑ جائے، کوئی آدمی زمین میں دھنس جائے، کسی کو قبر میں دفنایا جائے، قبر اس کو نکال کے باہر پھینکے، تو اس میں اس کی عزت نہیں بلکہ تذلیل ہے، اہانت اسے کہا جاتا ہے۔ پانچویں چیز ہے استدراج۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین مقرر وقت تک، تھوڑے عرصے اور تھوڑے دیر کے لیے کسی آدمی کے ہاتھوں خرق عادت کام رونما کرواتے ہیں، اور جاہل قسم کے لا علم لوگ اس شخص کو ولی با کرامت سمجھ کر اس کے بڑے گرویدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس بندے کی بھی جس پر یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور ان لوگوں کی بھی آزمائش جن کے سامنے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ مثلا دجال بڑے بڑے کارنامے کرے گا تو جاہل قسم کے لوگ اس کو دیکھ کے سمجھیں گے بڑا ولی با کرامت ہے، لوگ اس پر ایمان لاتے جائیں گے، وہ کہے گا میں رب ہوں، لوگ مانتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جادوگر اپنے جادو کے زور پہ کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے، لوگ اس کے بڑے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر چھٹی وہ چیز جس کے اندر اسباب ظاہری ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، بڑے عجیب و غریب کام ہوتے ہیں، جیسے ہاتھوں پہ سرسوں جما لینا، کام بڑا انوکھا ہے کہ بندے نے سرسوں کے بیج ہاتھ پہ رکھے ہیں، پانی کا چھٹا مارا ہے، ہوا دی ہے، وہ سرسوں اگنے لگ گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں شوبدا بادی، کیونکہ سرسوں کا اگانا کوئی بعید نہیں، سرکے کے اندر بھگو کے رکھ دو ایک ہفتہ، اس کے بعد جب کسی کو حیران کرنا ہو اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا مٹی کے ساتھ مل لو، مٹی لگا لو، اوپر سرسوں کے دانے رکھ کے پانی کا چھٹا مار کے ہوا دے دو، فوراً نکل آئے گی ان کی انگوریاں، تو اس کو شوبدا کہتے ہیں۔ تو یہ خرق عادت نہیں، بلکہ عادت کے مطابق ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کیمیائی عمل ہے یہ۔ تو پہلی پانچ چیزیں ارحاس، معجزہ، کرامت، اہانت اور استدراج۔ کچھ لوگ تو ان کے بالکل منکر ہیں، جیسے سر سید احمد خان۔ تقریباً اکثر تعلیمی اداروں کے اندر اس کی تصویریں لگی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے، اور اس کو سر کا خطاب دیا ہوا ہے، اور بڑا کچھ کہتے ہیں۔ یہ ظالم معجزات اور کرامات کا منکر تھا، کہتا تھا جن کوئی شے نہیں، فرشتے ہیں ہی نہیں۔ جن طاقتور بندے کو کہتے ہیں، فرشتے نیک بندے کو کہہ دیتے ہیں۔ معجزات اور کرامت کا کلی طور پہ منکر تھا۔ تفسیر اس نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ ساری بکواسات اس نے کی ہیں۔ پھر جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی بےچارے عقل پرستی کے پیچھے چلے، وہ بھی جنات اور ملائک کا، معجزات اور کرامات کا انکار کرتے ہیں، جادو کا انکار کرتے، کہتے ہے ہی کوئی شے کوئی نہیں۔ اور پھر خرق عادت جتنے بھی کام ہوئے ہیں سب کا انکار کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ بن باپ کے پیدا ہو جائے۔ بہرحال دوسری جانب ایک ایسا گروہ بھی ہے جو معجزات اور کرامات کے سہارے سے ولیوں اور نبیوں کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے۔ پہلے بھی ایسا تھا، اب بھی ایسا ہے۔ جیسے عیسائیوں نے کہا تھا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ انبیاء کے معجزات تھے۔ کہنے لگے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے ہیں، پرندے کی شکل بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے، یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ اللہ کا بیٹا کر سکتا ہے۔ انہوں نے معجزے کو یہ سمجھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی ربوبیت، اس کی خدائی، اس کی الوہیت کے اندر شراکت ہے۔ تو انہوں نے کبھی عیسیٰ کو اللہ کہا، کبھی اللہ کا بیٹا کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، گمراہ ہو گئے۔ ایسے ہی آج کے دور کے اندر بھی کئی لوگ جھوٹے ولیوں کو بہت کچھ بنا دیتے ہیں بڑھا چڑھا کے۔ کچھ ولی سچے بھی ہوتے ہیں، کئیوں کی کرامات سچی بھی ہوتی ہیں، کئیوں کی جھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، نہ کمی کرو، نہ اضافہ کرو، جس قدر دین اللہ نے دیا ہے اس کو مان لو۔ تب یہ پانچوں چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی بات ارحاس، وہ نشانیاں جو کسی نبی کو نبوت سے پہلے ملتی ہیں، ان کی مثال عیسیٰ علیہ السلام، وہ اپنی ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو ایسی حالت میں کلام کی ہے انہوں نے کہ اس حالت میں عموماً بچہ کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، اور یہ ان کے نبوت کی دلیل اور نشانی بھی ہے، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار ارحاس ان کو دیے۔ فرماتے ہیں کہ انی لاعلم حجرم بمکہ تا یسلمنی اذا مررت به، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا نبوت سے پہلے تو مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ یہ نبوت سے پہلے جو چیزیں نشانیاں عطا ہوتی ہیں انہیں ارحاس کہتے ہیں۔ ایسے ہی حلیمہ سعدیہ والا واقعہ ہے کہ کمزور سی سواری تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے گئے، وہ سب سے تیز ہو گئی۔ حلیمہ کے گھر کی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، انتہائی کمزور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیا تو تھنوں کے اندر دودھ بھر آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں بہاریں لگا دیں۔ یہ ساری چیزیں ارحاس ہیں اور یہ نبوت کی نشانیاں ہیں۔ اس سے مقصود اللہ رب العالمین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے ارحاس عطا کیا ہے ان کو عزت دینا مقصد ہوتا ہے۔ دوسری شے ہے معجزہ، جو خرق عادت کام ہوتا ہے لیکن نبوت کے بعد ملتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نازل ہونا، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، اور یہ ایسا موجد ہے کہ کوئی بندہ اس کے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا. اور بے شمار موجودات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ ارحاس ہو، موجودہ ہو، کرامت ہو، احانت ہو یا استدراج ہو، ان ساری چیزوں کے ظاہر کرنے میں کسی کا اپنا، بندے کا، انسان کا اختیار نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے ساتھ ہی متعلق ہوتی ہیں. جب اللہ چاہے گا تو ظاہر کر دے گا. دیکھیں معجزہ ہے. لوگوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ کوئی معجزہ دکھا دو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، معجزے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے ویسے ایمان لے آتے ہیں. جب اصرار کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. اگر تیرے بس کے اندر ہے، طاقت میں ہے، تو زمین کے اندر سرنگ کھود لے، آسمان پر سیڑھی لگا کے انہیں کوئی معجزہ کر کے دکھا دے. اور وضاحت کر دی ساتھ ہی انما الآیات عند اللہ، کہ معجزات کا نزول اللہ رب العالمین کے پاس ہے. کوئی نبی چاہے معجزہ ظاہر کرنا نہیں کر سکتا، ارحاس ظاہر کرنا کوئی نبی چاہے نہیں کر سکتا، کوئی ولی اپنی کرامت ظاہر کرنا چاہے کبھی نہیں کر سکتا. ہاں اللہ رب العالمین کی جب مرضی ہوگی، نبی کے ہاتھوں ارحاس ظاہر ہوگا، معجزہ ظاہر ہوگا، ولی کے ہاتھوں کرامت ظاہر ہوگی جب اللہ چاہے گا. انما الآیات عند اللہ، یہ معجزات اور کرامات کا نزول اللہ تعالیٰ کے بس کے اندر ہے. کوئی بندہ اپنی مرضی سے، کوئی نبی نہ معجزہ دکھا سکتا ہے، نہ کوئی ولی اپنی مرضی سے کرامت دکھا سکتا ہے. قرآن مجید بہت بڑا زبردست معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا میرے پاس زیادہ آیا کرو، تم کافی وقفے کے بعد آتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ جا کے بتا دو وما نتنزل الا بامر ربک، کہ ہم تو تیرے رب کے حکم کے بغیر نازل ہی نہیں ہوا کرتے ہیں. معجزہ تو بڑے دور کی بات ہے، معجزے کو لانے والا فرشتہ وہ بھی رب کائنات کی اجازت کے بغیر نازل نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بھوکے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، صحابہ نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور بھوک پیاس کے عالم میں پتھر نہیں ٹوٹ رہا. صحابہ اکرام نے بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا، وہ آ کے توڑ دیں. آپ نے کدال مارا، چنگاری نکلی، فرمایا تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کے خزانے دے دیے ہیں. بھوک ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، دشمن کا ڈر اور خوف سر پہ سوار ہے، اور کیسر و کسرا کے خزانے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں ملیں گے. انہوں نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، آپ کیسر و کسرا کے خزانوں کی بات کرتے ہیں. بڑا پکا ایمان تھا ان کا. خیر، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا تیار کیا، بھوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، برداشت نہ ہوئی. چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، چھوٹا سا ذبح کیا، کچھ جو تھے ان کا آٹا گوندا، کھانا تیار کیا اور کہا کہ آپ آ جائیں اور اپنے ساتھ 2-4 بندے اور لے آئیں، تھوڑا سا کھانا میں نے تیار کیا ہے، بڑے دنوں سے بھوکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا ان جابرن سانا علیکم سورا، کہ اے اہل خندق، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہاری دعوت تیار کی ہے، لہذا سارے پہنچ جاؤ. وہ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ یہ کیا چند بندوں کا کھانا ہے، ساری قوم 1400 صحابی آ رہے ہیں، کیا بنے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے معجزہ دکھایا پھر کہ چند افراد کا کھانا 1400 آدمیوں کو کفایت کر گیا، پھر بھی بچ گیا. یہ ہے معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر معجزے کو ظاہر کرنا نبی کے اپنے بس اور اختیار میں ہوتا تو وہ تین دن تک بھوکے نہ مرتے، بھوک اور پیاس برداشت نہ کرتے، بلکہ فوراً معجزہ نکال کے دکھا دیتے کہ چلو سارے کھا لو کھانا. ایسا نہیں ہوا. جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا، بھوک کو برداشت کیا ہے، پیاس کو برداشت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، معجزہ ظاہر ہو گیا، سب نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا، پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، لوگوں سے تفسیر پوچھتے پھر رہے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ ابو بکر آتے ہیں تفسیر بتا کے چلے جاتے ہیں، عمر آتے ہیں تفسیر بتا کے چلے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا کہ ابو ہریرہ آج کیا کہنا چاہتا ہے. فرمایا میرے ساتھ آؤ، گھر لے گئے، پتا کیا کھانے کو کچھ ہے جی، ایک دودھ کا پیالہ ہے صرف. فرمایا کہ جاؤ ابو ہریرہ سارے صفا والوں کو بلا لاؤ، 70 بندے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنے گا، ایک پیالہ ہے، 70 بندے ہیں، ایک گھونٹ بھی پورا نہیں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کہ 70 کے 70 افراد نے پیا. ابو ہریرہ کی آخر میں باری آئی، اتنا پیا حلق تک بھر گیا. فرماتے ہیں میرے انگلیوں کے پوروں سے مجھے دودھ کا اثر محسوس ہو رہا تھا، پھر آخر میں اس پیالے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یہ ہے معجزہ کہ ایک طرف بھوک اور پیاس کے ساتھ بڑا حال برا ہے، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، معجزہ ظاہر ہونا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا کھانا سب کو کفایت کر جاتا ہے. اور اس دور کی غربت کا بھی کیا عجیب عالم ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کر رہے ہیں، تین تین دن تک بھوکے ہیں اور کام مسلسل جاری ہے. یہ نہیں کہ بھوک لگی ہے اور بس نڈھال ہو کے گر گئے. آج کا تو لوگ غربت کا ڈرامہ رچاتے ہیں، کوئی غربت کوئی نہیں، بس رونا ہے جی، بڑے غریب ہیں، بڑے غریب ہیں، بڑے غریب ہیں. فضولیات سے پرہیز نہیں کرتے، الٹے سیدھے کام چھوڑتے نہیں ہیں، فضول خرچی سے بات نہیں آتے اور روتے ہیں غربت کو. غربت تو اس دور میں تھی کہ مصعب رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں، کفن دینے کے لیے کپڑا کوئی نہیں. آج تو بڑا فیشن ہے کہ ہمارا فوت ہوا تھا وہ کفن لے کے آئے تھے، آج ان کا مرا ہے ہم لے کے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، کسی صحابی کو نہیں کہا کہ مصعب کے لیے کفن کم ہو گیا ہے، کفن دے دو. چادر ایک جو ان کے ترکے اور ورثے میں تھی، اسی کے اندر ان کو دفن کیا گیا. سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگے. فرمایا سر پہ کپڑا دے دو، پاؤں کے اوپر ازخر گھاس رکھ دو. یہ ان لوگوں کی غربت کا عالم تھا. آج کل ہمارے ہاں تو بڑے عجیب عجیب فیشن ہوتے ہیں، پھر میت والوں کے گھر میں کھانے پکتے ہیں، وہ اس پر مستعداد، پتہ نہیں چلتا کہ فوتگی ہوئی ہے یا کوئی ولیمہ ہو رہا ہے، بڑے رنگ برنگے کھانے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کھانا دیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو کھینچ کھینچ کے بلا بلا کے بٹھاتے ہیں، آؤ جی کھانا کھاؤ، ہم نے کھانا تیار کیا، آؤ جی کھانا کھاؤ. مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں جی کھانا پک گیا، جاؤ سارے محلے والے کھا لو. بڑا عجیب انداز اور طریقہ کار ہے. یہ سارے لوگوں کا کھانا، یہ تو دین اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے. میت کے گھر میں کھانا کھانا، میت کے گھر اکٹھے ہو کے بیٹھنا بدعت قرار دیا ہے، نوحہ قرار دیا ہے دین اسلام نے. وہ تو میت والے جن کے گھر فوت کی ہوئی ہے کہا ہے انہیں کھانا دے دو، وہ بیچارے پریشان ہیں، جس دن فوت کی ہوئی ہے اس ایک دن کا انہیں کھانا دے دو. تین دنوں والی بھی ڈرامے بازی ہے، تین تین دن تک کھانا چلتا رہتا ہے، کوئی ثبوت نہیں اس کا دین اسلام کے اندر. الٹی الٹی رسومات کے لیے سارا کچھ ہے. ویسے بڑے غریب ہیں جی، بڑے غریب ہیں، بڑے غریب ہیں، بڑے غریب ہیں، یہ گردانیں چلتی رہتی ہیں. خیر یہ تھا معجزہ. تیسری شے ہے کرامت. اللہ رب العالمین کے نیک اور بزرگ اولیاء کے ہاتھوں خرق عادت کچھ امور اور کام رونما ہوتے ہیں، انہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا کے سب سے زیادہ سچے ولی تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اصحاب صفا میں سے چند آدمیوں کو لے کے گئے اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے۔ بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس کو ان کو کھانا کھلاؤ، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھائیں گے جب تک ابو بکر رضی اللہ عنہ خود نہ آئے۔ خیر بیٹھ گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دیکھا مہمان ابھی بیٹھے ہیں، تو غصے ہوئے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہ میں نے کہا تھا کھانا کھلاؤ، ابھی تک یہ بھوکے بیٹھے ہوئے، تم نے کھانا نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو جلد از جلد کھانا کھلا کے فارغ کرو۔ خیر انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود ہی آپ کے انتظار کا انہیں کہا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیل سے واقعہ آتا ہے، فرماتے ہیں کہ کھانا لایا گیا، وہ لوگ کھانا کھاتے تھے، لقمہ جتنا اٹھاتے تھے نیچے سے کھانا اتنا اور پیدا ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ سب نے سیر ہو کے کھایا۔ پھر وہ شام کا بچا ہوا کھانا اگلے دن مسجد نبوی کے اندر مہمان آئے ان کو کھلایا گیا، پھر بھی کھانا ویسے کا ویسا بچا رہا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے، سچا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ پھر اسی طرح خبیب رضی اللہ عنہ قید ہو جاتے ہیں، مشہور واقعہ ہے ان کا، صحیح بخاری کے اندر دیگر کتب حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ قید میں ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، اللہ رب العالمین نے ان کے کھانے کے لیے ترو تازہ انگور وہ بھیجے۔ قید کرنے والوں نے دیکھا یہ کیا ہے، ہم نے تو اس کو بھوکا رکھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، اس کے کھانے کے لیے تو یہ انگور اس کو کون دے گیا۔ کہا یہ اللہ رب العالمین کا رزق ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ ولی با کرامت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی، سچے مسلمان اور مومن لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں بڑی بڑی کرامات ظاہر کروائی ہیں۔ اور پھر کرامت کے ظاہر کرنے پر بھی کسی ولی کا بڑا اختیار اور بس کوئی نہیں، اگر اپنے بس میں کچھ ہوتا تو ان کی کیسے کرامت کے ساتھ نکل جاتے، نہیں نکل سکے، انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا خبیب رضی اللہ عنہ کو، اسے نہیں بچ سکے۔ جتنی کرامت، جتنا خرق عادت واقعہ اللہ تعالیٰ نے رونما کرنا تھا ان کے ہاتھوں کروا دیا، مقصد ان کو عزت دینا، شرف دینا تھا رہتی دنیا کے لیے۔ پھانسی پہ لٹکاتے ہیں تو خبیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لستو بالی ہین اقتل مسلما علی جم من کان للہ مسرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک فی اوصال شلم ممزعی، کہ جب میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں قتل ہو کے دائیں کروٹ گرتا ہوں کہ بائیں کروٹ گرتا ہوں، اور یہ تو میں نے جو سزا بھگتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے، اور اگر اللہ چاہے تو میرے کٹے ہوئے انگلیوں کے پوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں شاگردوں کو کہ تم تو اللہ کے عذاب کو اللہ کی نشانیاں سمجھتے ہو، ہم نے تو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں میں بھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، ہم کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، جو لقمہ ہم توڑ کے اپنے منہ کی طرف اٹھاتے تھے اس لقمے سے سبحان اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ ہیں سچے اولیاء اور ان کی سچی کرامتیں۔ آج تو لوگ جھوٹی کرامتیں گھر گھر کے بیان کرتے ہیں، سارا بکواس ہوتا ہے۔ پھر اسید بن حریر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے رہے، دیر ہو گئی، رات کا اندھیرا چھا گیا، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ رات اندھیری تھی، راستہ نظر نہیں آتا تھا، مسجد نبی سے باہر نکلے، ان کے آگے ایک مشعل روشن ہو گئی، ان کی لاٹھیاں چمکنے لگی، رات کے اندر اندھیرے میں راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندوبست کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، سچے ولی تھے، ان کی کرامات سچی ہیں۔ تو جو بندہ یہ کہے کہ میری یہ کرامت ہے اور میں اس کو بار بار ظاہر کر کے دکھاتا ہوں، سمجھ لو وہ سب سے بڑا فراڈیا، دس نمبری بدماش ہے اور ظالم ہے، دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو، شوبد آبادی دکھاتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ معجزات کو ظاہر کرنا، کرامات کو ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے انما الآیات عند اللہ، کہ معجزات، کرامات، آیات، نشانیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، کسی بندے کے اپنے بس اور اختیار کی بات نہیں۔ اگر ولی کے اپنے بس اور اختیار میں بات ہوتی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی تھی وہ ایک دو دن کے اندر ختم ہو گئی، چاہتے تو اس کو مسلسل جاری رکھتے، کبھی بھوکے نہ رہتے، لیکن حالت یہ ہوتی ہے بھوک تڑپاتی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، عمر کے پاس جانے لگتے ہیں، وہ راستے میں مل جاتے ہیں، تینوں مل کے اکٹھے ہو کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ کرامت اپنے باسر اختیار کے اندر نہیں ہوتی کہ جس کا جب جی چاہے کرامت ظاہر کر دے، ہاں شوبدے کے اندر ایسا ہو سکتا ہے، ایک بندہ سڑک کے کنارے بیٹھ گیا، کہتا ہے جی میری کرامت کیا ہے کہ پانی کا پیالہ بھر کے لاؤ، میں اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں سارا میٹھا ہو جائے گا، لوگ کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کے پاؤں چوم رہا ہے، جاہل لوگ، بے عقل، نادان قسم کے۔ اچھا ایک بندے کو اس کے فراڈ کی سمجھ آ گئی، وہ اس کے مقابلے میں دوسری جانب سڑک پہ بیٹھ گیا، جی میں اس سے بڑا ولی ہوں، کیسے؟ وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے پیالے میں تو پیالہ میٹھا ہوتا ہے، میرے سامنے ٹب پانی کا بھر کے لاؤ، میں اپنا رومال اس کے اندر ڈالوں گا، سارا ٹب پانی کا میٹھا ہو جائے گا۔ فراڈ کیا تھا اس میں؟ اس نے ہاتھ کو سکرین لگائی ہوئی تھی، اس نے سکرین کے ساتھ اپنا رومال دھویا ہوا تھا۔ تو لوگ وہ جاہل بیچارے مت کے مارے، بس جی بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہے، لوگ بڑا بلی با کرامت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تین خرق عادت کام، معجزہ، کرامت اور ارحاس، نبی یا غیر نبی جس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو عزت بخشے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ چوتھی چیز ہے اہانت، اللہ رب العالمین خرق عادت کسی کو عذاب دیتا ہے لوگوں کے سامنے اور اس کو دنیا کے آگے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، جیسے اصحاب فیل والا واقعہ ہے، ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین منظر کشی کی ہے، فرمایا علم تارا کئی صفا اعلیٰ رب کا بھی اصحاب الفیل، تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھیے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے مکر و فریب، ان کی تدبیریں، ان کی چالیں، ان کے منصوبے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا ترمیہم بحجارت من سجیل، کچی مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ ان کے اوپر گراتے، اور نتیجہ کیا نکلتا، جس کو بھی وہ چھوٹا سا پتھر لگتا کچی مٹی کا، اس کا جسم سکڑنے لگتا، پگھلنے لگتا، بالکل چھوٹا سا چوہے کی طرح ہو جاتا، پھر اس کا دل پھٹتا، بلاسٹ ہو جاتا، پھٹ جاتا، وہی مر جاتا۔ سارے ہاتھی، سارے فوج والے ابرہہ سمیت تباہ و برباد ہو گئے وہاں پر، وادی محسر میں اللہ رب العالمین نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا فاجعہ علیہم کعصف مأکول، جیسے جانور چارہ چرتا ہے، چارہ چر کے بھوسا گھاس کھا کے جیسے کتر کتر کے وہ اس کو کھاتا ہے، ایسا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، چارے کی طرح ہم نے ان کو کر کے رکھ دیا، ایسی تباہی پھیری، یہ اہانت ہے۔ قارون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، فرمایا اتنا بڑا خزانہ تھا، لتنو بالعصبہ، اولی قوہ، بہت قوت والی جماعت، بہت لمبی چوڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، تکبر آ گیا دل میں، کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارے خزانے، یہ ساری مال و دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی، یہ اللہ کا فضل و کرم نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں نے اپنے علم کے بلبوتے پہ، علم کے زور پہ، اپنی مہارت، اپنی ذہانت کی وجہ سے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خسفنا بھی وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی، اس کے خزانوں کو بھی، اس کے لشکر کو بھی، اس کے سارے گھر بار کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک یہ مسلسل دھنستا چلا جائے گا۔ آج کا سائنسدان روتے ہیں زمین کی اتنی تہیں ہیں، اتنی تہیں ہیں، اتنی تہیں ہیں، اتنی موٹی ہے، اتنی موٹی ہے۔ ان بیچاروں مت کے ماروں کو کیا پتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے دور سے دھنسنا شروع ہوا ہے، آج تک دھنس رہا ہے، قیامت تک زمین کے اندر نیچے ہی جاتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے زمین کی موٹائی کتنی ہے اور کتنی تہیں ہیں اس کی۔ یہ بھی اس کو ذلیل و رسوا کرنا مقصود تھا۔ پھر اسی طرح اصحاب سبت والا، ہفتے کے دن جنہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا یہودیوں کو، انہوں نے کہا لا تعدو فی السبت، ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو، مچھلیاں نہ پکڑو۔ آزمایا انہیں، فرمایا استعطیہم ایتانہم یوم سبتہم شرعا وہ یوم لا یثبتون لا تعطیہم، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھی، انہوں نے کیا کیا کہ مچھلیاں ہفتے والے دن باہر نکلتی پانی سے، اوپر اچھل اچھل کے ان کا یہودیوں کا منہ چلاتی۔ جب ہفتے کا دن گزر جاتا ہے اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ، وہ سارے دن مچھلیاں وہ پکڑنے کے لیے جال لگا کے کھنڈیاں لگا کے بیٹھے رہتے، کوئی مچھلی ہاتھ نہ آتی۔ انہوں نے ہیلا کیا، بہانہ کیا، دریا کے نہریں کھودی، نہروں کے آگے حوض بنائے، بڑے بڑے ڈیم تعمیر کیے، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھی راستہ کھول دیتے تھے، وہ حوضوں کے اندر جمع ہو جاتی تھی، ہفتے کی شام کو جب مچھلیاں واپس جانے لگتی راستہ بند کر دیتے اور اتوار کی صبح انہیں نکال لیتے۔ بہانہ کیا کہ ہم نے ہفتے کو تو نہیں اتوار کو پکڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی، فرمایا کونو قردۃ خاشعین، بندر بن جاؤ، ذلیل ہو جاؤ۔ اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ یہ اہانت ہے، ہر کی عادت ایک کام کسی شخصیت کے اوپر رونما ہوا ہے، کسی انسان پر رونما ہوا ہے، اس میں اس بندے کا اپنا کوئی کمال اور کوئی بس اور اختیار نہیں ہے، یہ قدرت اور کمال اللہ رب العالمین کا ہے، اسے اہانت کہا جاتا ہے۔ پھر پانچویں چیز استدراج، انوکھا واقعہ، بڑا عجیب و غریب، جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی باکرامت ہے، اس کی بہت بڑی مثال دجال ہے کہ دجال آئے گا، آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو کہے گا، زمین کھیتی اگائے گی، اس نے ایک جنت ایک جہنم بنا رکھی ہوگی، ایک آدمی کو لوگوں کے سامنے قتل کرے گا، قتل کر کے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دے گا، دو ٹکڑے کر کے ان دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ وہ کہے گا ہاں ضرور مانیں گے۔ وہ اسے کہے گا کھڑا ہو جا، وہ آدمی دوبارہ اس کے دونوں حصے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جڑیں گے اور چلتا اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو لوگ جو جھوٹے ولیوں پر مرنے والے ہوتے ہیں، دجال کی اس قسم کی حرکتیں دیکھ کے وہ کہیں گے یہ تو بڑا کرنی بھرنی والا ہے، واقعی اللہ ہے۔ آج کل لوگ ولیوں کو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، وہ دجال کو دیکھ کے ایسے کمزور عقیدے والے، کمزور ایمان والے، ناقص عقل والے، جاہل لوگ، اللہ کے دین سے دور لوگ، وہ گرتے پڑتے چلے جائیں گے، دجال کو اپنا رب اور الہ ماننے لگیں گے۔ اور یہ بندہ جس کو اس دجال نے دو ٹکڑے کیا تھا، اس کو دجال پوچھے گا تو اب مجھ پہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے علی وجہ البصیرہ سمجھا دیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے، کانا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوگا لیکن لمیٹڈ ہوگا، محدود پیمانے تک ہوگا، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، کبھی دائیں کانی ہو جائے گی، کبھی بائیں، اتنا اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوگا کہ کوئی کہے گا کہ میں نے حدیثوں کے اندر پڑھا ہے کہ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہے، تو کہے گا دیکھو میری دائیں تو کانی نہیں ہے، دائیں تو میری ٹھیک ہے۔ یہ کہے گا میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہے، اس کو اپنی دائیں آنکھ ٹھیک کر کے دکھا دیتا، کہے گا دیکھو میری بائیں آنکھ تو ٹھیک ہے، لیکن دونوں آنکھوں کو ٹھیک کرنا یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر جس بندے کے دل میں ایمان کامل ہوگا، وہ اس کے ماتھے اور پیشانی پہ کاف سارا لکھا ہوا پڑے گا، چمک رہا ہوگا، لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن نظر اس بندے کو آئے گا جس کے دل میں کامل ایمان ہوگا، جو بندہ مومن ہوگا۔ ساری زمین پہ گھومے گا لیکن مکے اور مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اختیارات ہوں گے اس کے پاس, بڑی بڑی حرکتیں کرے گا, بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے کے دکھائے گا, لیکن اس کے یہ اختیارات محدود مدت تک ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, باب لد پہ پہنچ کر اس دجال کو قتل کر دیں گے, قتل ہو جائے گا. رب قتل تو نہیں ہوا کرتا ہے. تو یہ استدراج میں اللہ رب العالمین بتدریج پہلے اس بندے کو لوگوں کے سامنے بڑا اونچا کر کے دکھاتے ہیں, مقصد لوگوں کی آزمائش ہوتا ہے, پھر بالآخر اسے انتہائی برا ترین بدترین عذاب دیتے ہیں. دجال کے ساتھ یہ کام ہوگا. ایسے ہی جادوگر, جادو کرنے والا اپنے جادو کے دور پہ بڑا کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِوَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت کے بغیر جادوگر کا جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اذن اللہ کا ہوگا, حکم اللہ کا ہوگا تو نقصان پہنچے گا, وگرنا کوئی نہیں. کوئی بندہ کسی کو پستول سے گولی مار دے, اللہ کا حکم ہوگا تو بندہ مر جائے گا, نہیں حکم ہوگا تو بچ جائے گا. ایسے ہی جادوگر کا وار ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو جادو اثر کر جائے گا, نہیں ہوگا تو اثر نہیں کرے گا. استدراج کے اندر جس شخص کے ہاتھوں استدراج ظاہر ہوتا ہے اس کا کوئی اپنا کمال نہیں ہوتا, وہ اپنی الٹی سیدھی ڈھینگے مارتا ہے جو مارتا ہے, لیکن اس کے اندر اثر تبھی پیدا ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے, وگرنا پیدا نہیں ہوتا. کچھ لوگ جادو کے کلی طور پر انکاری ہیں, کہتے ہیں جادو کوئی شے نہیں, جھوٹ ہے, فرار ہے, جادو ہے ہی کوئی نہیں. کلی طور پہ جادو کے منکر کہتے ہیں جادو شبد آبادی ہے, پھر الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جادو برحق ہے, جادو ہو جاتا ہے, جادو کا اثر ہو جاتا ہے, جادوگر جادو کے ذریعے اذیت پہنچاتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, لیکن پہنچاتا تبھی ہے, نقصان تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم اور ادھر ہو. یہ ظالم لوگ جماعت المسلمین والے پاگل بیچارے مت کے مارے. یہ ڈاکٹر بشیر, اس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی, کہتا جادو ہے ہی کوئی نہیں, شبد آبادی ہے. اگر تم یہ کہو کہ جادوگر جادو کے ذریعے کوئی کام کر دکھاتا ہے, پھر تو تم نے اس کو رب بنا دیا. لیکن بیچاروں اور مت کے ماروں کو سمجھ کچھ نہیں آتی. اب کوئی بندہ کسی پہ گولی چلاتا ہے, کہتے ہیں نا کہ اس بندے نے قتل کیا ہے, اس سے مقدمہ چلتا ہے, قصاص ہوتا ہے, بدلہ لیا جاتا ہے, دیت اس سے دلوائی جاتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. کیوں؟ اس بندے نے فلاں بندے کو قتل کر دیا. اب یہاں کوئی نہیں کہتا کہ قتل کرنا تو اللہ کا کام ہے. اگر تم یہ کہو گے کہ اس بندے نے قتل کیا ہے, یہ تو تم نے اس کو رب بنا دیا, کیونکہ موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بات یہ ہے کہ یہ اسباب ہیں, جادوگر اپنے اسباب استعمال کرتا ہے, قاتل اپنے اسباب استعمال کرتا ہے, اور اسباب کے غلط استعمالات کی وجہ سے ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے. جادوگر کو بھی سزا اسی لیے ہے کہ اس نے اسباب کو غلط استعمال کیا, ابلیس شیطان سے تعاون حاصل کیا, اس کو راضی کیا, اس کو منایا, ابلیس کے نام کس نے وہ قربانیاں دی, چڑھاوے چڑھائے, سارا کچھ کیا. اللہ کے ساتھ اس نے کفر کیا, قرآن کا مذاق اڑایا, نبی کے فرمان کا مذاق اڑایا, اللہ کے دین اسلام کا مذاق اڑایا. اس گندی عادت کی وجہ سے, شنی فیل کی وجہ سے اس جادوگر کو عذاب دیا جاتا ہے. قاتل کو قتل کرنے کی سزا اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ یہ قتل کرنے کا آلہ ہتھیار اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ استعمال کرنے کے لیے کہا تھا, اس نے مسلمانوں پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. لہذا اس کو سزا دی جائے, قتل کے قصاص میں قتل کیا جائے, یا 100 اونٹ اس کو دیت اس سے وصول کی جائے. ایسے ہی شیطان ہے, یہ بھی استدراج ہے, بہت بڑا استدراج ہے, بہت بڑا استدراج. یہ جادو کے منکر لوگ سارے بیچارے یہ کہتے ہیں کہ اگر جادو کو مان لیا تو کفر ہو گیا. ڈاکٹر بشیر سے جب میری ملاقات ہوئی, میں نے اس کو کہا ڈاکٹر صاحب اچھا مجھے یہ بتائیں شیطان کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ کہتا ہاں جی مانتا ہوں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو بندہ طاغوت کے ساتھ کفر کرے اللہ پر ایمان لائے وہ بندہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ بندہ مضبوط کرے کو تھامنے والا ہوتا ہے، وہ بندہ صحیح دین پہ چلنے والا ہوتا ہے. آپ تو شیطان کو مانی بیٹھے ہیں اپنے اصول کے مطابق، تو آپ بھی مشرک ہو گئے. پھر میں نے اسے پوچھا، وہ کہتا ہے جادوگر جادو کے ذریعے کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ کہ جو شیطان ہے ابلیس ہے یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہاں جی کرتا ہے. میں نے کہا اچھا گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کرے، آپ نے تو گمراہ کرنے میں شیطان کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے. پھر جواب کوئی نہیں آیا. کہتا جی شیطان کی مثال کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا وہ تیرا کچھ لگتا ہے اس کی مثال سے ڈرتا ہے، جادو بھی شیطانی کام ہے شیطان کا کام بھی شیطانی کام ہے. تو مختصراً بات یہ ہے کہ جادوگر کے جادو کے اندر تاثیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی جادوگروں نے، یخیل الیہم من سحرہم انھا تسعا، جادوگروں کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ رسیاں چل رہی ہیں. خیال یہ پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا تھا. اب بندہ پوچھے اگر جادو کو شعبدہ کہتے ہو تو کون سا شعبدہ ایسا ہے جو لوگوں کی آنکھوں پر ہوتا ہے؟ پھر اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ ظالم لوگ جادوگروں سے شیطانوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جو آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتا تھا. کون سا ایسا شعبدہ ہے جو میاں بیوی کو دکھایا جائے اور ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے؟ کہتے ہو نا کہ جادو تو شعبدہ بازی ہے، حقیقت کوئی نہیں اس کی، دکھاؤ کوئی شعبدہ کہ جس کو دیکھنے کی وجہ سے میاں بیوی کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے. کوئی ایسی شے نہیں ہے، جادو کی حقیقت ہے، یہ اثر رکھتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا. یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں لو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ منافق یہ مشرک یہ نبی کو کہتے ہیں کہ یہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو جادو زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو اور تم نے بھی نبی کو یہ کہہ دیا ہے کہ نبی پر جادو ہو گیا تھا، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہی ضعیف ہے کیونکہ اللہ کے قرآن کے خلاف آ رہی ہے، حالانکہ ان کے دماغوں کے خلاف ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یخیل الیہم من سحرہم انھا تسعا کہ موسیٰ پر جادو کا یہ اثر ہوا کہ موسیٰ سمجھے لاٹھیاں حرکت کر رہی ہیں، رسیاں حرکت کر رہی ہیں. تو حدیث کے اندر بھی یہی الفاظ آتے ہیں خیل الیہ انہ قد فعل، کہ نبی علیہ السلام کو یہ خیال ہوتا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے حالانکہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا. اور بس اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کو یہ خیال ہوتا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا حالانکہ آپ نے وہ کر لیا ہوتا تھا. تو تخیل پر جادو کا اثر ہو جانا یہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے کہ موسیٰ کے تخیلات پر بھی جادو ہوا تھا. اور پھر دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جادو چونکہ شیطانی عمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کو کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور اور بس نہیں ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لہذا اگر جادوگر کے جادو میں اثر مانیں گے یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، پھر قرآن کی یہ آیت غلط ہو جائے گی. حالانکہ ان ماری ہوئی مت کے لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آئی. اللہ نے یہ کہا ہے کہ سلطان نہیں ہے، سلطان کہتے ہیں حکمرانی کو کہ شیطان اپنی مرضی سے جو مرضی کرواتا پھرے، ایسا کام مومنوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہاں تھوڑا بہت اثر ہو جاتا ہے لیکن فوراً مومن بندہ سمجھ جاتا ہے. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب مومن بندے شیطان ان کو اپنے دھوکے میں لاتا ہے، شیطان انہیں دھوکہ دے جاتا ہے، چکما دے جاتا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی ان کے ساتھ گڑبڑ معاملہ ہو جاتا ہے، تذکروا، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، صاحب بصیرت بن جاتے ہیں. تو قرآن میں آ رہا ہے کہ ابلیس شیطان کا اثر بندے پر ہو جاتا ہے مومن بندے پر، لیکن سلطان قائم نہیں کر سکتا اپنی سلطنت کے اندر اس مومن بندے کو نہیں لا سکتا. سلطان کافروں کے اوپر, حکمرانی اور حکومت شیطان کی ابلیس کی کافروں کے اوپر, اللہ کے باغیوں نافرمانوں کے اوپر, مومن بندوں کو تھوڑا بہت وہ گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا تو رہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا, فوراً سمجھ جاتے ہیں. تو لہذا قرآن و حدیث کے یہ دلائل اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ جادو پر حق ہے, اس کے اندر تاثیر ہے, جادوگر جادو کے ذریعے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن وہ اس کا مالک نہیں, نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ استدراج ہے, اس جادوگر کے ذریعے سے جادوگر کے ہاتھوں یہ سارا کچھ ظاہر ہو رہا ہے کہ جادوگر کے جادو کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا, جادوگر کے جادو کرنے کی وجہ سے فائدہ ہوا, لیکن اس میں کمال جادوگر کا نہیں, کمال اللہ رب العالمین کا ہے. بعینی ہی جیسے کوئی بندہ کسی کو خنجر مار دے, گولی مار دے اور وہ بندہ مر جائے تو گولی مارنے والے کا کمال نہیں, خنجر چاقو مارنے والے کا کمال نہیں, کمال اللہ رب العالمین کا ہے کہ اس کی ایک گولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی. کئیوں کو بیسوں گولیاں لگتی ہیں, 36-36, 40-40 گولیاں لگتی ہیں, بندے زندہ پھرتے ہوتے ہیں, بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں. کئیوں کو ایک گولی لگتی ہے بندہ مر جاتا ہے. مارنا نہ مارنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور یہاں پہ ایک اور چلو ساتھ کے ساتھ بات آئی, وہ بھی سمجھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ لَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. دونوں باتیں کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے. اور یہ فرمایا نبی علیہ السلام کو کہ جب تو پھینک رہا تھا تیر تو تو نہیں پھینک رہا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ پھینک رہا تھا. اب یہاں سے عقیدہ وحدت الوجود کہیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے, حالانکہ تلواریں چلانے والے تو صحابہ تھے. اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ جب تو پھینک رہا تھا اس وقت تو نہیں پھینک رہا تھا بلکہ اللہ پھینک رہا تھا. لیکن عقیدہ وحدت الوجود ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حمول کر آیا تھا, ادھر آیا تھا نبی کے اندر بھی اور صحابہ کرام کے اندر بھی, حالانکہ یہ عقیدہ باطل پر مبنی ہے. ساتھ کے ساتھ یہ بات بھی سمجھتے چلے جائیں, فلم تقتلوہم تم نے ان کو قتل نہیں کیا, ولکن اللہ قتلہم بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو قتل کیا ہے. معنی یہ ہے کہ تم جو تلواریں چلاتے تھے ان کو چھڑیاں مارتے تھے, تمہاری چھڑی مارنے کی وجہ سے, تلوار مارنے کی وجہ سے کوئی بندہ مرتا کوئی نہیں, اللہ چاہے تو بچا لیتا ہے. تمہارے تلوار مارنے کی وجہ سے جو موت ان کو واقع ہوئی وہ تمہارا کمال نہیں, وہ اللہ رب العالمین کا کمال تھا. ایسے ہی جب آپ نے تیروں کو کمان کے وتر کے اندر دھاگے پر رکھ کے چھوڑا تو اس کو صحیح نشانے پر پہنچانا, اس کو دور لے کے جانا, یہ تمہارا کمال نہیں تھا ولکن اللہ رب, بلکہ اللہ رب العالمین نے ان تیروں کو ہدف تک پہنچایا ہے. یہ ہے معنی اس آیت کا. یہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں حلول کا عقیدہ, وحدت الوجود کا عقیدہ, وحدت الشہود کا عقیدہ. ثابت کوئی نہیں ہوتا, دماغ سے بندہ سوچے تو بات ساری کی ساری سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ استدراج یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. مقصود اس بندے کو بھی ارمانا جس بندے کے ہاتھوں, جس بندے پر یہ سارا کچھ ظاہر ہوتا ہے, اور ان لوگوں کو بھی ارمانا جن لوگوں کے سامنے یہ سارا کچھ ظاہر ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا مقصود ہوتا ہے استدراج میں. اور پھر جادو سے بچنے کی تدبیریں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا ہو, آدھا پاگل بنا دیا ہو. تو معلوم ہوا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ کسی بندے کو چھو دے تو اس کے دماغ کے سیلز کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ آدھا پاگل ہو جاتا ہے, اس کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے, کوئی بریکٹ آسیا نہیں, کہ سود خور کل قیامت کے دن ایسے کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح سے وہ بندہ دنیا کے اندر کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے آدھا پاگل بنا دیا ہو, خبتی بنا دیا ہو, جس کے دماغ پہ شیطان نے ہاتھ لگا کر چھو کر خبت سوار کر دیا ہو. اچھا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 3 دن نہار منہ اجوا کھجور کھا لے اس کے اوپر شیطان کا، اس کے جادو کا، زہریلی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ جس بندے کے گھر میں سورۃ البقرہ پڑی جائے، اس گھر میں جو بندہ پڑے اس بندے پر ابلیس کا، شیطان کا، جادو کا، جنات کا، آسیب کا، نظر بد کا اثر نہیں ہوگا۔ جو بندہ معوذتین قرآن مجید کی آخری دو سورتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ ان سے بچے گا۔ روحانی علاج بھی بتایا اور میڈیکلی علاج بھی بتایا، طبی علاج بھی، دوائی بھی کھانے کے لیے بتائی کہ اجوا کھجور جو بندہ کھا لے یہ دوائی ہے جادو کے علاج کے لیے، کیونکہ جادوگر کا جادو وہ بندے کے دماغ پہ اثر کرتا ہے اور دماغ کو تقویت پہنچانی ہے، اللہ کے کلام کے ذریعے پہنچا لو یا دوائی کے ذریعے پہنچا لو۔ اسی طرح دھتورے سے ایک دوائی تیار کی جاتی ہے، وہ بھی جن بندوں کو ایسی کسر ہو ان کو کھلائی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا بخش دیتا ہے، دماغ ان کا درست ہو جاتا ہے، دورے پڑنا بند ہو جاتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں نظر آنا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ علاج بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چھٹی چیز شوبدا، اس کے اندر اسباب مادی ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بندے کو دیکھو وہ پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے یا مصلی اس نے بچھایا ہوا ہے اور ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے، اگر اس کا ایک کام بھی شریعت کے خلاف ہے تو سمجھ لو یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ کوئی کرامت کوئی نہیں، شبدا بادی ہے، شبدا ہے، جادو ہے۔ امام ابن تیمیہ کے دور میں کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا ابن تیمیہ تو بڑا توحید کا درس دیتا ہے، ہمارے معبودان باطلہ کو جھوٹا کہتا ہے، ہمارا اور اس کا مناظرہ رکھوا لو۔ کیا ہوگا مناظرہ؟ مناظرہ یہ ہوگا کہ یہ بھی آگ کے اندر چھلانگ لگائے، ہم بھی آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جلتا ہے کون بچتا ہے۔ ملک نے بلا لیا ابن تیمیہ کو، ابن تیمیہ چیلنج ہو گیا ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ گئے کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے یہ چیلنج قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میں بھی گرم پانی سے غسل کروں گا، یہ بھی گرم پانی سے غسل کریں، میرے کپڑے بھی گرم پانی سے دھوئے جائیں، ان کے کپڑے بھی گرم پانی سے دھوئے جائیں، پھر آگ کے اندر کودتے ہیں۔ جب یہ شرط ان کے سامنے رکھی گئی وہ سارے بھاگ گئے۔ ملک نے پوچھا ابن تیمیہ کیا بات ہے، یہ کیا چکر ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمانے لگے آپ کو معلوم نہیں ہے مینڈک کی چربی اور ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے، ان دونوں کو پیس کے ملا کے ایک دوائی تیار کی جاتی ہے، جس کپڑے پہ لگ جائے وہ کپڑا نہیں جلتا، اس کو آگ نہیں چھوتی، جس جسم پہ لگ جائے اس جسم کو آگ اثر نہیں کرتی، اور وہ ٹھنڈے پانی سے نہیں دھلتی، گرم پانی سے ہی وہ دائل ہوتی ہے۔ ان ظالموں نے اپنے جسموں پر، اپنے کپڑوں پر یہ کچھ لگایا ہوا تھا، دکھایا انہوں نے شبرا ہے، اور پھر کئی بڑے بڑے شیطان کے ولی ہوتے ہیں، بہت بڑے شیطان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں گوجرانوالا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک بندے نے دعویٰ کیا جی میں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، جی پہنچی ہوئی سرکار کیسے؟ یہ راوی کا پل پار نہیں کرتا کہ علی ہجویری، وہ اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، لوگ جاتے دیکھتے، واقعی وہ ایک بندہ سب چولا پہنا ہوا، ہاتھ میں عصا اس نے پکڑا ہوا ہے، بڑے لمبے لمبے بال ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، اور وہ اس کا مرحبا کہتے استقبال کرتا، کہتا دیکھو وہ آ گیا۔ ہمارے جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ گوجرانوالا کے بانی محمد عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے کہا اچھا یار مجھے بھی دکھاؤ اپنی کرامت۔ کرامت کے بارے میں آپ نے یہ اصول تو سمجھ لیا ہے کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے ظاہر نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو ولی کے ہاتھوں کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، بندہ اپنی مرضی سے ولی کرامت ظاہر کرنا چاہے کبھی نہیں کر سکتا۔ عبداللہ صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے بھی دکھاؤ، لے گیا دکھانے کے لیے۔ جب وہاں پہ پہنچے راوی کے پل کے پاس تو واقعی ایک باریش آدمی وہ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہا ہو۔ عبداللہ صاحب نے اس کو دیکھتے ہی اونچی آواز سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ جو بندہ جس کو کہتا تھا کہ جی یہ بھیری میرا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ غائب ہو گیا فوراً. عبداللہ صاحب نے اس کے کندھے سے پکڑا اور اس کو کہا بتاؤ اعوذ باللہ پڑھنے سے اللہ کا ولی بھاگتا ہے یا شیطان بھاگتا ہے؟ پھر جو لوگ 15-20 ساتھ گئے تھے دیکھنے کے لیے اس کی کرامت کو ان کو مخاطب ہو کے کہا دیکھو یہ بہت بڑا شیطان ہے، جادوگر ہے، شیطان کا چیلا ہے، شیطان کی باتیں مانتا ہے، ابلیس اس کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پورا کر کے دکھاتا ہے اور یہ کوئی بنی شری نہیں ہے، اس نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اپنے آپ کو ولی باکرامہ ظاہر کرتا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے سے، لا حول پڑھنے سے شیطان بھاگا کرتا ہے. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، بڑے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے بڑے ولی باکرامت بننے کی کوشش کرتے ہیں، پلے کاکھ نہیں ہوتا، یا شوبرا باری ہوتی ہے اور یا پھر وہ جادوگر ہوتا ہے. موٹا سا اصول سمجھ لیں، موٹا سا اصول، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جن ہے وہ خود، جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس جن ہے، میں جنوں کے ذریعے یا نورانی مخلوق کے ذریعے یہ عمل کرواتا ہوں یا کرتا ہوں، سمجھ لو کہ وہ بہت بڑا خبیث ترین شیطان ہے، بہت بڑا شیطان کا چیلا ہے، خبیث النفس ہے وہ آدمی. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھر کے پہنچی ہوئی سرکار تو کائنات میں نہ آئی ہے نہ آئے گی. مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک شیطان آ کے انگارا پھینکنے لگا، اس کو پکڑا، اس کا حلق دبایا شیطان کا، اس جن کا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس کے لعاب کی تراوت اور ٹھنڈک ہاتھ کے اندر میں نے محسوس کی. صحیح بخاری کے اندر آتا یہ واقعہ بھی. فرمایا پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں. لیکن فرمایا پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی. پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. جنوں کو جو کہتے ہیں نا ہم نے قید کیا ہوا، یہ قید شاید کوئی نہیں ہوتے جن، یہ بھی وہ جادوگر جو جادوگری سے توبہ طائب ہوئے ہیں، انہوں نے بتائی ہیں ساری سٹوریاں کہ کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جنوں کو اپنے ساتھ بلانے کے لیے. اور وہ جن قید نہیں ہوتے بلکہ ان کے اوپر ایک الارم بن کے مسلط رہتے ہیں جادوگر کے اوپر، کہ جادوگر جو ہی معاہدے کی خلاف ورزی کرے جادوگر کو ختم کر دو. یہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے کہ جادوگر وہ جنات کو کیسے حاصل کرتا ہے، ہمزاد کو اپنا کیسے بناتا ہے، شیطان سے کیسے کام لیتا ہے، جنوں سے کیسے کام لیتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. یہ پھر کبھی بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا جادو کے سلسلوں میں. بہرحال آج اتنی بات ہی سمجھنے کی ہے کہ ارحاس، معجزہ، کرامت، استدراج، احانت، یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں جس شخص کے ہاتھوں بھی ظاہر ہوں اس کا اپنا بس اور اختیار کوئی نہیں ہوتا. اختیار اور قدرت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے، اور وہ اگر نیک آدمی کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اس کو عزت دینا، اللہ کے باغی نافرمان آدمی کے ہاتھوں ظاہر ہو اس قسم کی چیزیں تو اس کو ذلیل کرنا اور آزمانا مقصود ہوتا ہے. اور جادو برحق ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کا واضح طور پر ثبوت موجود ہے، احادیث صحیحہ کے اندر اس کے بارے میں موجود ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کا علاج موجود ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض ہو، بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین.